श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, चैत्र कृष्ण एकादशी, विक्रम संवत 2058, 8 अप्रैल 2002, प्रातः लगभग 5 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम, राम राम सुतो विदिते भाव ना भाव विदिते सत बात जीती है। मानो संसार के साथ में हमारा संबंध नहीं है, परमात्मा के साथ संबंध घनिष्ठ है। खास संबंध है मई वंश इस वंश जीव विनाशी जो परमात्मा परमेश्वर हमारा परम पिता है, उस अंश है। ये संपूर्ण जीव मात्र जितना है वह सब परमात्मा का अंश है। वो अंश ही है, इस बात से घनिष्ठ संबंध है। ये शरीर और संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है, ये कर्म दूर है, प्रत्येक क्षण में नष्ट होता है। इस संबंध हो ही नहीं सकता हमारे साथ, हमारे में तो फर्क पड़ता नहीं कभी। युग बीत जा कहीं तो ही हमारा कोई फर्क पड़ता नहीं। और इसमें फर्क ही पड़ता है, हरदम फर्क ही पड़ता है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, कभी नहीं बदलता। उनका संबंध कैसा, जैसे गंगा जी बह रही है हरदम, वो नीचे पड़ी भारी शिला है, शिला का गंगा जी संबंध किया, शिला तो है जो कोई तो ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गंगा जी में जाए गदड़ा हुआ चाहे साफ आवे, चाहे कूड़ा घर में आ जाए सब साफ आ जाए, उसमें चावल बहती बहती गंगा जी में कहते हैं। ऐसे स्थिर रहने वाले परमात्मा स्वरूप है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। वो है जो जो देता है वैसे ही वैसे बन गया। इस बार संतों ने कहा मैं त्रिकाल में शरीर नहीं हूं, फिर मैं कैसे हूं, शरीर में कैसे हुआ। 84 लाख शरीर धारण करते हैं तो किसी शरीर में नहीं रहता, तो फिर मनुष्य शरीर में कैसे रहेगा। किसी शरीर में कभी रहना ही नहीं, वो तो आसान से जी रहा नहीं था भैया। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण करता है। कपड़े तो बदल देता है, ऐसे बदलता ही नहीं, ऐसे शरीर बदलते रहते हैं। जो शरीर मिलता है उसको ठीक है समझता है, यही सही है। हाँ शरीर तो सब मिलते हैं छोड़ते, मिलते हैं छोड़ते। और ये चीज भी पक्की है, सिद्धांत की बात है, जो मिलता है छोड़ता है वो अपना नहीं होता। हमारा तो वो होता है जो मिला हुआ है, छोड़ता है ही नहीं। ऐसे परमात्मा ही है, वो परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। क्योंकि परमात्मा हमारे साथ रहता है, हम परमात्मा के साथ रहते हैं। किसी लोक में जावे भगवान तो भगवान तो हमारे साथ है, हम किसी लोक में जाए तो भी, चाहे मृत्यु लोक में जावे, चाहे नरक में जावे, चाहे स्वर्ग में जावे, वैकुंठ में जावे मुक्ति में, तो भगवान तो साथ में रहेंगे, वे तो साथ में है। इस बार संत महात्मा ने उस भगवान को ही अपना साथी बनाया। जो साथी सदा रहे वो ही तो साथी हमारा है, वो साथी थोड़ा रहे और बदल जाए, रहे और बदल जाए, रहे और बदल जाए, रहे छोड़ दे, वो हमारा होता ही नहीं। शरीर धारण करता है, छोड़ता है, वासना शरीर धारण था भी आया। ये शरीर है, कुटुंब है, धन संपत्ति वैभव आदि है, ये सब बदल देते हैं, ये हमारा नहीं है। हमारे तो पर वही है बस, मेरा तो गिरधर कुमार, दूसरा ना कोई, मेरा तो भगवान है, एक और कोई है ही नहीं, क्यों साथ में कोई रहता ही नहीं। अब साथ में कोई नहीं रहता तो चलो, वो नहीं रहता तो हम साथ में रात साथ ही नहीं, वो क्षमंगुर तुम बैठा है, तुम जैसे शिला है, वो शिला का कोई फर्क नहीं पड़ता, गंगा जी बह जाओ संसार पहला है, भीतर में गंगा जी तैसे शिला, शिला की तरह हम रहे जो कुछ है, जो का जो ही रहता है बस। शरीर स्थोभ कौन थे, न करो थे न लिपते, शरीर में से तो भी करता है, लुप्त होते ही होता है, शरीर के धर्मों से कोई युक्त नहीं होता, करता बनता नहीं। ओ साथ में रहता वो अभी असंग, असंग संग किसी संबंध होने से संग होता है, संबंध किसी होता ही नहीं, बहता हुआ निकल जाए क्या संबंध हमारा, कोई शरीर आया कोई साथ में आया फिर उठ गया, और जो साथ हमारा है ही नहीं। हमारा साथ तो भगवान के साथ में है, गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा है, ईश्वरांश जीव विनाशी अंशी भाव है, भगवान हमारे हम भगवान रहे हैं। शरीर कितने अच्छा हो चाहे बुरा हो चाहे भला हो, इसे क्या मतलब, साथ हो शरीर रहता नहीं, शरीर के साथ हम रहते नहीं, हमारे साथ शरीर रहता नहीं, शरीर तो हरदम मिलता है। ये महाप्रलय में भी बदलता ही रहता है पाप, मां स्वर्ग में भी बदलता ही रहता है, और स्वर्ग और प्रलय में बदलता ही बदलता है, ना स्वर्ग में साथ रहता ना प्रलय में साथ रहता, ये अपना बदलता रहता है। इस बार से भगवान ने अपना प्रकृति बताया, अपना प्रकृति हमारा, अपना प्रकृति संसार के साथ है, और परा प्रकृति भगवान के साथ है, और यह मेरी बताई, अपना प्रकृति भगवान मेरी, परा प्रकृति मेरी, तो अपने भगवान में शरण हो जाओ, उसके उसके तो सब वापस मिल जाए, भगवान शरणागति है, भगवान ही शरणागति साधन ऊंचा है, सर्व गुह्यतम भोज शर्म परम भोजा, ये तो सर्व गुह्यतम होता है, सर्व गुह्यतम एक बार आता है शरणागति के लिए, सर्व गुह्यतम सबसे गोपनीय बात है, असली बात है, भगवान ने असली बात छिपा करके एक बार ही कही, ये परम वचन, परम वचन है, सर्व को यह तम हो यह शुभ परम वचन, असली बात, असली असली बात, भगवान ने प्रेम से अर्जुन को बताई सर्व को यह तम बात, और भगवान ने बता दी हमारे हमारे भी हमने सुन ली, ऐसी मौत हुई हमारे बीच ही मौत हुई, सुने तो अर्जुन को सुन ली सामने, प्यारे अर्जुन से प्यारे मित्र, प्यारे मित्र को सुनाई, स्वीकार कर ले, स्वीकार शरीर हमारा नहीं है, भगवान हमारे हैं, बस इतनी बात तो है। मौज हो गया, और फिर मौज में मौज ये हो जाती है कि पता ही नहीं है शरीर का, ये छूट जा रहा है, हरदम छूटता, हरदम छूटता। परमात्मा कभी छूटते नहीं, वो हमारे साथ रहते हैं। भगवान हमारे साथ, हम भगवान के साथ। मस्त हो जाओ, आनंद में जाओ, मौज में जाओ। सजनों, बड़ी बढ़िया बात है कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, और कोई हमारा नहीं है, हम किसी के ही नहीं। भगवान और भगवान मिल गए, बस भगवान ही रह गए, मैं पर अलग रहे ही नहीं। भगवान हमारे, हम भगवान के। गोपाल रे तुम हम बाल सखा, तुम और नहीं हम और नहीं। गोपाल जी हम हो बाल सखा, तुम और नहीं मैं हो। हम तो बाल सखाए तेरे सदा के, भगवान के हम, हमारे भगवान। तुम विद्वान हमारे साइया, मैं विद्वान तुम्हारा। तुम विद्वान हमारे साइया, मैं विद्वान तुम्हारा। हमारे मेहमान भगवान है, मेहमान हमारे मेहमान है, और हम मेहमान है। बाप बेटा मिल जाए, क्या मतलब है? दूसरे से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, फालतू से फालतू। क्योंकि वो मेरे रहते ही नहीं, और मिलने रहने की शक्ति नहीं, ताकत नहीं, क्या थी वो हरदम बदले, वो कैसे रहे हमारे साथ? नहीं रह सकता। और भगवान हमारे साथ रहते, भगवान सदा किसी लोक में जावे, उस लोक में भगवान साथ है। और लोग बदलते हैं, लोग सब बदलते हैं, सब भगवान बदलते ही नहीं। मीरा भाई ने सच्ची बात कह दी, मेरे तो गर्दन गोपाल और दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैं तो गर्दन गोपाल दूसरा न कोई, उसे मतलब नहीं है। मेरे तो गर्दन गोपाल दूसरा न कोई, सब जितने जीव है संपूर्ण के भगवान में सर्वसचा ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन अर्जुन सबके हृदय में भगवान रहते, सबके हृदय सब भगवान के, सब मम प्रिय सब मम हो जाए। भगवान ही पैदा ही है, भगवान के यश भगवान ही साथ सदा। मौज में है, मौज में आनंद में, कदे बदलता ही नहीं। वाह प्रभु, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, कैसी मौज, कैसी मौज बन गई। ये असली बात का पता नहीं हरेक को, हरेक को जानता नहीं, हरेक उठा ही नहीं, हरेक भी संसार को सच्चा बना, ये सच्चा ये, और ये एक क्षण भी रहता, एक क्षण भी प्रत्येक क्षण बना, क्षण परिणाम है नो भाव हृदय चिति शक्ति, वो चिति शक्ति के सिवाय सब क्षण भगवान है। जितनी शक्ति हमारे साथ, हमें जितनी शक्ति है, वाह महाराज वाह। सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, संत के तो हरदम मौज है, मौज बहुत ज्यादा, मौज के सिवा कुछ हुआ ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, कुछ हो सकता ही नहीं। प्यारे भगवान हमारे हमारे कभी बदलते ही नहीं, हमारे कभी बदल सकते ही नहीं, सदा ही हमारे हमारे साथ भगवान। और कई साथी करो, मिलते बिछड़ जाते, मिलते बिछड़ जाते, मिलते बिछड़ जाते, मिलते बिछड़ जाते हैं, हमारे साथ रह सकते ही नहीं, हमारे भगवान है। संसार तो सब तो बहता है, गंगा जी का प्रवाह है भैया, हरदम बहता है, बहता है और रहता नहीं, और स्वरूप रहता है वो बहता ही नहीं, रहता और बहता संबंध के साथ, एक तो रहता है एक बहता है, संसार तो बहता है, हरदम बदलता रहता है, हरदम प्रतीक्षण, इसको बदलने के आगे दूसरे कोई काम ही नहीं है, हरदम बदलते मिलेगा बस, सिवाय बदलने के और कोई काम नहीं। और हमारे प्रभु एक रस एक रस अर्ध रस, ज्ञान का अर्ध एक रस और भक्ति का अर्ध प्रत्यक्ष वर्धमान रस, ये तो चीज भैया बिल्कुल भगवान की कृपा से ही, हमारे भगवान है, भगवान ही हम है, हरदम आनंद है, भगवान ही हम है, मौज होगी आनंद हो गया। अब अगर मेरे भैया आनंद आशीर सूर सूर कर चंदा जागे भी सुमना जागे नाम निरंतर ताली जागे शतुर जयमल दास सहाय मन बा मेरा राम खराई, भगवान हमारे हम भगवान के, ये सदा से ही है, सदा से भगवान हमारे और हम भगवान के। अपरा प्रकृति जो बदलने वाली, अपरा प्रकृति न बदलने वाली, न बदलने वाले भगवान न बदलने वाली परा प्रकृति एक, इनका आपस में प्रेम है, वो वर्धमान प्रेम है, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम, प्रेम है मस्त जो भगवान भी और भगवान भगत भी, दोनों में प्रेम है, लबालब भरा हुआ भरा सदा भगवान के साथ, रात दिन सदा सदा हरदम निरंतर भगवान के हम है, हमारे भगवान हरदम भगवान के साथ मस्त चलेगा, ऐसा संग मिलेगा नहीं, ऐसा संग एक ही है, एक ही है आनंद में, ढूंढा सब जहां मैं पाया पता तेरा नहीं, अब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं, आ भाई आ भाई आ भाई आ भाई आ भाई आ भाई, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।